ربکم اعلم بکم، پروردگار شما به حال شما خوب آگاه است. پروردگار شما به حال شما خوب آگاه است. این یشاء یرحمکم، اگر بخواهد رحم کند بر شما. و این یشاء یعذبکم، و اگر بخواهد عقوبت کند شما را. خوب به حال شما آگاه است که کی چی میکند. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، و نفرستان تو را بر ایشان نگهبان. نفرستان تو را بر ایشان ذمه‌وارش نیستی. تو حق را بگو و تو بر امت بگو، گوش تا خلاص بگو، چشم تا خلاص بگو. تفاوت مسلمان با مسیحی و هندو امیست که مسلمان هر گپ را مشنود، تحلیلش میکند، بعد از او قبولش میکند. ما برای کسی هیچگاه نمیگیم که چشم تا بسته بکو، گوش تا پرده بگذار، بعد از آنچه که من میگم او را تکرار بکن. جنتر و منتر نیست، بلکه با تمام تعقل باید تو دین و ارزش‌هایت را بگیری. و ربک اعلم، با پروردگار تو داناتر است. به من فی السماوات و الارض، و عن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین است. و لقد فضلنا بعض نبیین علی بعض، و آتینا داود زبورا، و تحقیق برتری بخشیدیم بعض پیامبران را بر بعض دیگرش. و آتینا داود زبورا، و دادیم حضرت داود علیه السلام را زبور. ما برتری دادیم بعض پیغمبران را بر بعض دیگرش در اسلوب های عجیبی که داشتن. بنان این پیامبر را سیرتش و باطن هست، باطن مسلمان هست. هر سیرت پیامبر را که تو مورد تعمیق قرار بدی، راه را پیدا میکنی که چگونه گفتگو باید داشته باشی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، پس بگو بخوانید آن را که گمان دارید در حق آنها الوهیت را. زعمتم من دونه، گمان دارید در حق آنها الوهیت را. من دونه، بغیر الله. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، پس مالک نیستن دور کردن، مالک نیستن برای شما برداشتن سختی را. کشف الضر، برداشتن سختی را. عنکم، از شما. ولا تحویلا، و نه تغییر دادن آن را. هر کسی که بغیر خدا باشه این کار بتان کرده نمیتوند. اولئک، آن جماعه، الذین یدعون، ایشان آن جماعه‌ای که ایشان را می پرستن. اولئک الذین یدعون، آنانی که ایشان را می پرستن کفار. یبتغون الی ربهم، طلب میکنن به سوی پروردگار خود الوسیله قرب را. ایهم، که کدام یک از ایشان اقرب و نزدیکتر باشد. و یرجون رحمته، و امید دارن کمال رحمت او را. و یخافون عذابه، می ترسن از عذاب او. این عذاب ربک کان محظورا، هر ان عذاب پروردگار هست که از آن حذر باید کنید، که از آن باید دوری بگینید. آنانی که کفار، آنانی که مردمایی که بیدین و مردمای منحرف، اونا را دعوت میکن و با اونا التجان، اونا خودشان در صدد ازی کوش میکنی که چطور مرا خدا ببخشد. از پیغمبر را گرفته بریم تا هر کسی که اونا را کسی مؤثر به اونا، خودشان به این تلاش هستن که خدا مرا چطور ببخشد، کدام کار بکنه که خدا بیشتر سر من رحم بکند. بنان اونا در فکر مسائل خودیش از طور چی میکنند که تو یک جنجال برای خود جور کردی. ببین ایسا یک نقطه که در ذهنتون دقیق شود. همیشه جنجال در یک تعداد صوفی صاحبای است که دین بلد نیستن. اونا مردم را غلط توجیه میکنن. مطور مثال براتون عرض میکنم. چی فکر میکنن که آیا شخصت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بلند باشد، یا شخصت امام بخاری، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه؟ تی خوشک نمیکنه که شخصت امام ابو حنیفه و امام بخاری بسیار بلند است از شیخ عبدالقادر جیلانی. تی هیچ شک نباید داشته باشیم. همین رقم شما علما اسلام رو ببینین، همیشه جنجالا در یک نفر نمیدن که امام بخاری برم براست، ای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برم براست. همیشه در این طرف دیگه توجیه میکنیم غلط غلط سخن گفتن، غلط غلط توجیه کردن. اگر ای گفت بوده باش با شخصت های بسیار بلند است، خب با او هم یک دفعه التجا بکن، چون علما در مجالشان تثبیت میکنه و رابطه با خودت تشریح میکنه، جورش میکنه. یک تعداد از مریدای بیعقل که نمیفهمه، خیالش همینه که از جان خود چیزا را جور بکنیم سر یک تعداده، بازو خوش میشود، بازو خوش میشود. به راستال پیش به راستال بوده کنم، یکی از برادرها حج میرم. ما با روز چیزایی گفتم، از حج که آمد دیگه بر من چی میگه؟ والله این قصص مولوی صاحب که تو را در حج دیده، ما مرد کمانه رفته بودم، باز برای 3-4 نفر دیگر هم گفته بود، از جان خود گفته بود. ببینی که این رقم گفا که زیاد شا، باز یک رقم گف میزنه، دیگر رقم گف میزنه، مسلمان ها را به جنجال مندازه، مسلمان ها را به تشویش مندازه. از این خاطر بهترین راهش ایست که اگر میخواین که دین یاد بگیرین، یک بار با علما هم مراجعه بکنه، با تمام احترامی که برای شخصیت های تصوفی داریم، ولی ایران باید بفهمیم که یک تعداد گفا را مریدایشون از درو سر جور میکنن، از درو سر جور میکنن، از خود خبر ندارن، از سی سرش تاپا میزنن، ولی این تو گف شد، این تو گف شد، از برای خدا دروغ نگو، این رقم گفای غلط نزن. شما میفهمید یعنی رهبرای ما دور نمی، رهبرای ما یک تعداد چاپلوسا چیزای از پیش جور کردن که هیچ پرسان نکو، حالا خود کم شد دروغ معلوم شد. نه یک وقتی بود سر که این رهبرای ما در جبهات هم بودن، فهمیده شد در سر باز شهیدان می آمدن، در سر چی هم بود، این رو گفار جور کرده بودیم، اونا از خود خبر نداشتن، ما بر سرشان چسبانده بودیم، قریب بود که در پل چرخی هم بیاد. بنان این مشکل ماست، ما باید نباید از جان خود دروغا را جور بکنیم سر مسلمان ها پسیم. دوستای خدایی که اینها او را وسیله قرار میدن، اونا خودشان برای تلاش هستن که کدام را برگزینن که خدا ما را ببخشد. بنان از او یاد بگیر چطور با او قربی که با خدا داره عبادت بیشتر میکن، تو چی رایت کار نمیکنی؟ تو میفهمی که او خدا او را دوست دارد، با وقت از او هم تلاش میکند، او زحمت میکشد. تو که خودت سر خود حکم میکنی که من گناهکار هستم، تو چرا زحمت نمیکشی؟ زحمت او میکشد، با برو تو از او تو پیش میری؟ این غلط است، این صحیح نیست. بنان معنای این گفت که شما دوستای خدا را تاریخ شما مطالعه بکنیم که اونا که زحمت میکنن تون زحمت بکش، تو هم تلاش بکن، تون خبر داری، تو هم پیش خدا رفتن داری. و این من قریت الا نحن مهلکوها، و نیست هیچ قریه مگر آن که ما هلاک کننده آن هستیم، قبل یوم القیام پیش از آمدن قیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب کننده آن هستیم به عذاب بسیار سخت. کان ذلک فی الکتاب مستورا، پس این حکم در لوح محفوظ مستورا نوشته شده، این حکم در بیچی نوشته شده است. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، و باز نداشت ما را از آن که بفرستیم نشانی ها را، الا ان کذب بها الاولون، مگر آن که دروغ شمرده بودن آنان آن را پیشینیان، پس به اساس از او دروغ از اونها ما خلاف شدن. و آتینا سمود ناقه، ببین ما داده بودیم حضرت سمود قوم سمود را ناقش ماده شطر را، مبصرتن تا نشانه باشد، فظلمو بها فستن کردن با آن شطر. و ما نرسلو بالآیات الا تخویفا، و نمفرستیم نشانه ها را مگر برای ترسانیدن، مگر برای ترسانیدن. امام موسی و حاکم تبرانی از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که اهل مکه آمدن به پیامبر خدا علیه السلام که اگر تو پیغمبر خدا هستی این صفا را بر ما چی جور بگو؟ طلا بگردان، کوههای مکه را پشت سر ببر، یک باغ قشنگ را در اینجا بر ما پیدا بکن. الله جل جلاله میگه که نه، ما را باز نداشت از اینکه معجزات را بدهیم، مگر به خاطر اینکه دیگران امیر قم معجزه را خواستن باز تکذیب کردن، و وقتی که تکذیب کردن باز از بین رفتن، باز نماندن. شما در شطور را خواستن از حضرت صالح علیه السلام، الله امت برش داد، بعد از او که برش داده شد باز انحراف کردن و خداوند متعال اونها را از بین برد. این دین باید به گوشه گوشه دنیا برسد، ارباد صفا طلا شود و ای کوها عقد برود، بعد از این مردم باز ایمان ندارد، این مردم از بین میرود، بنان نسلشان گم می شود، و خداوند متعال می خواهد که از نسل از چی بیاد؟ مردم های مسلمان رو پیدا بکن، نمی خواهد که مردم از بین برود. و از قلنا لک و یاد کن، چون گفتیم برای تو این ربک بشک فروردگار تو احاط و بناس فرا خواهد گرفت مردمان را، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك، و همچنین نگردانیدیم الرؤیا ان خواب را که التي اریناك که به تو نمودیم الا فتنة للناس مگر امتحان مردمان را، و شجرة ملعونة في القرآن، و همچنین از نگردانیدیم اون درخت ملعونه را در قرآن الا فتنتن للناس، مگر وسیله امتحان برای مردم. حضرت عبدالله ابن عباس می که در آیت تقدیم و تأخیر است، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك، همچنین نگردانیدیم آن خواب را که به تو نشان دادیم، به تو نمودیم. و شجره الملعونه في القران، و درختی که لعنت کرده شده است در قرآن، الا فتنه للناس، مگر وسیله امتحان برای مردم. امام بخاری و ترمذی میگه رؤیا رؤیای عین است که مراد چی است؟ و ما جعلنا الرؤیا، نگردانیدیم آن دیدن تو را در معراج، در ملکوت آسمان ها و در زمین، اره الا فتنه للناس، مگر اینکه وسیله امتحان برای مردم باشد. مراد از رؤیا در اینجا چی است؟ اسراء و معراج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و دیدن دو جنت و سدره المنتها و آسمان ها. مراد از شجره ملعونه در قرآن کریم درخت زقوم است که اصلش در مابین آتش است، ولی باز دشمنه ایره میگفتن که عجیب است، درخت سوز در مابین آتش، ایره منطق قبول نمی کند و او آتش هم اقا سخت بوده باشه، اقا تیز بوده باشه، چود خیلی نمی سوزه ای درخت، ایره باز میگفتن. الله میگه هر دویش وسیله امتحان قرار دادن که الله جل جلاله انت امتحان میکنه که کی تابع فرمان خدا هست و کی تابع فرمان ذهن خودش. و نخوفهم و میترسانم ایشان را، میترسانم ایشان را به عمیق درخت زقوم، فما یزیدهم و می و نخوفهم، میترسانم اینها را به عمود دوزخ که پیامبر خدا صفات از را گفت، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، پس زیاد نمی کند تخویف ایشان را مگر سرکشی دیگر، مگر سرکشی بزرگ دیگر هم با سرکش می شود. بعض علماء که مراد از رؤیا خوابی است که پیامبر خدا علیه السلام در حجۃ الوداع دید، و او خوابی بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام دید که خداوند متعال مکه را برشان فتح میکند. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، بعد از اینکه از این موضوع خلاص شد که خداوند لاعزال و مطابق خواسته های خود انسان ها معجزات نمی دهد، چی بسا معجزات است که به وضعی که برای دادش و حق را بپذیری گمراه کننده است برای خود. روی ای اساس ای شریعت خدا شریعت منطقی است، نظام توحیدی شدیدی، نظام عبادتی شدیدی، نظام محوری شد در باب دیدی و مسائل اجتماعی و اخلاقی از این نظام را دیدی، پس از این نظام که را خوبتر نظام ارائه داده میتونی؟ وقتی که نمیتونی بنان بپذیر این نظام را. از این خاطر است که جامعی از این نظام است که الله جل جلاله به واسطه از این اخلاقیات و اعتقادات حضرت آدم علیه السلام را مسجود برای ملائکه قرار داد. از این خاطر مختصر چگونگی داستان از را برای ما شما بیان میکند. و از قلنا للملائکه، و یاد کن هنگامی که گفتیم برای ملائکه اسجد و سجده کن لآدم، برای حضرت آدم علیه السلام، فسجد و پس سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس قال گفت اسجد و سجده کنم لمن خلقت طینا، کسی را که آفریده او را از گل. قال گفت ارأیتک هذا الذی کرمت علی، گفت برخ الله خبر بده مرا که این را که عزت دادی بر من، لئن اخرتنی الى یوم القیامه، اگر مهلت دهی مرا تا روز قیامت، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، البته از بیخ برکنم اولاد او را الا قلیلا، مگر اندکی. این را یادداشت داشته باش که انحرافایی که پیدا می شود سرچشمش از طرف شیطان است. اونو شیطانی که سجده برای حضرت آدم نکرد، اونو شیطانی که گفت آن کسی که تو برو تو او را بر من عزت دادی، خامخا زوریش را از بیخ برکنم مگر اندکی از اونها را. قال گفت الله اذهب فمن تبعک منهم، گفت الله برو هر کس که پیروی تو را کند منهم از ایشان فان جهنم پس بشک دوزخ جزاؤکم جزای همه شما جزاء موفورا سزای کامل واستفزز من استطعت و او را و همچنان دو جنبان هر کی را که من استطعت توان داری واستفزز حرکت بده دو جنبان کسی که توان داری و به بدبختی از او منهم از ایشان به صوتک با آواز خود و اجلب علیهم بخیلک و مستقیم دات کام تقدیم می کند بیار بر ایشان سواران خود را و رجلک و پیادگان خود را و شارک هم فی الاموال والاولاد و عدهم و شارک شو با ایشان در اموال والاولاد در فرزندها و عدهم و وعدد ایشان را به طول امل و ما یعدهم الشیطان الا غرورا و وعده نمی دهد ایشان را شیطان مگر بفریب شیطان جز بفریب به شی دیگر فایده نمی دهد برنامه شیطان چهار چیز است اولش امور تبلیغاتی و استفزز من استطاعت منهم بصوتک برنامه شیطان چهار چیز است اول امور تبلیغاتیش الله به او اشاره میکنه بعد از اینکه شیطان قسم خورد که ما خامقا اینها را گمراه میکنم و از بیخ بر میکنم شخصت از اینها را واستفزز من استطعت منهم بصوتک اول ساز و آواز و موسیقی است یکی از برنامه های بزرگ شیطانی این برنامه است که جامعه انسانی را برباد میکنه با عنوان های مختلف از جمله این بصوتک آمد این در دین هم برای فکدول و سامنه را در طریقه داخل کردن سمیناشون اینی رقم ای ابزار شیطانی است. دومش استفاده از نیروهای نظامی و تنها شیطان خود در قرآن کریم به شیطان ابلیس اطلاق نمیشه شیطان بسیار زیاد میشه که نوکرای از او ابلیسی کلان میشه امریکای ها نوکرای ابلیسی کلان هستند. یا چی میکنن؟ نیروهای اشغالگر هستند. واجلب علیهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و بیار بر ایشان سواران خود را و پیادگان خود را همیشه کشورها را میگیرند. سومش برنامه های اقتصادی هستند که به این شکل هم بدبختی ها را بر عالم بشریت ایجاد میکنه و شارکهم فی الاموال والاولاد و چهارمش برنامه های مخرب روانی هستند و عدهم وعده برش بتی به طول عمل تطمیع و شیطانت و دیگر فسادها و ما یعدهم الشیطان الا غرورا وعده نمیدهد شیطان ایشان را شیطان الا غرورا مگر فریب این عبادی لیس لک علیهم سلطان الله می فرمد که هر آن بر بندگان منیست را بر ایشان کدام قوتی و کفا بی ربک و بس کافی از پروردگار تو وکیلا کارساز و زموار ربکم الذی پروردگار شما آن ذات عظیم است که یزجی لکم الفلک که روان میکند برای شما کشتی ها را فی البحر در دریا لتبتغوا من فضله تا طلب معیشت کنید از فضل او اون تو خدای عظیمی است انه کان بکم رحیما هر انه هو است بر شما بسیار مهربان یکی از دساتیر شیطان همیست که خدا را به شما دشمن وار معرفی میکند الله میگه تو فکر نکن خدا شما را سخت دوست دارد با خدا به اساس ایتی فکر نکن که ذات خدا متوحش بوده باشد مثل پلنگ و گرگ واره که سر کسی باید تو از او بترسیم بلکه ذات الله بسیار مهربان است بر بالای شما شما به بسیار عاجزی به الله رجوع بکنید و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه اق خدای مهربان است که ببینید در وقتی که سر شما سختی میاد چون بپیچاند شما را از دور و سختی فی البحر در دریا بلا فراموش می شود من تدعون الا ایا کسی را که می خوانید مگر الله کسی را که بغیر خدا چیخ می زنید در وقت مشکلات با خود میگه الله فطرت هم نمتا اگر فکرتان باشه اگر با دستتان قدانجار می خورد اما که می خورد میگه الله فورا به الله التجا می کنید پس فطرت سلیم هم ورد می گه تنها به یک الله مراجعه بکن فلما نجاكم الى البر اعرضتم پس چون خلاص ساخت شما را به سوی خشکی از او طوفان ها اعرضتم باز میگردید به اون بدبختی ها و کان الانسان کفورا و هست انسان بسیار ناسپاس مشکلش الله حل میکند نظر به غیر الله میکند. اف امنتم ان یخسف بكم جانب البرد او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجد لكم وکیلا. اف امنتم آیا ایمن شده اید ان یخسف بكم جانب البرد از آن که فرو برد شما را در جانب از خشکی و یرسل علیکم حاصبا یا بفرستد بر شما باد تند سنگدار را او یرسل علیکم یا بفرستد بر شما حاصبا باد تند سنگ انداز ثم لا تجدوا لكم وکیلا باز نیابید برای خود هیچ نگهبان و کارسازی. الله عزیز باز دور نیست. ام امنتم آیا ایمن شده اید ان یعیدکم از آن که بازگرداند شما را فیه در امی دره که دور شیخ زده بود یا الله تو را نجات از او داد تارتن اخرى بار دیگر فیرسل علیکم قاصفا من الریح پس بفرستد بر بالای شما باد سختی فیغرقکم پس غرق گرداند شما را بما کفرتم به سبب ناسپاسیتان ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیعا باز نیابید برای خود بر ما در این غرق شدن تبیعا کدام بازخواست کننده. الله واضح تزارد که بار دوم شما را به جای اول برمیگرداند. ولقد کرمنا بنی آدم ببین چقدر نعمت الله برات داده. از این که نعمت بزرگ است که تو را از واسطگیری ها ختم خلاصت کرده. چقدر زیباست که در دنیا شما ببینید که برای یک رئیس جمهور بدون انضباط و بدون پرسان اما تو مستقیم بری خوش میشه نمیشی. الله تو را بدون چون شرا به یک کلمه توحید با سوی خودت میخواند. به این نعمت خدا ناسپاسی میکنی؟ به این نعمت بزرگ الله ناسپاسی میکنی که میگم من تو را عمد تو قبول میکنم، من بر تو اشاره کده بر نزدیک هستم، از پل که چشم کده بر تو نزدیک هستم، از مادر و پدر کده زیاد تو را دوست دارم، پس دیگه مشکل در کجا ماند؟ ولقد کرمنا بنی آدم هر ما عزت داریم اولاد آدم را و حملناهم فی البر والبحر و برداشت میشان را در بیابان و دریا و رزقناهم روزی داده میشان را من الطیبات از چیزهای پاکیزه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا برتری داده میشان را بر بسیار از آنچه که آفریدیم و برتری بسیار بلند تفضیلا به برتری. خدا برای انسان چقدر هویت داد. اشرف مخلوقات او را آفرید، گل سرسبد مخلوقات آفریدش، همه ماه و افتاب و چی و چی کلگی در کار است، در خدمت تو است. و بعد از این چی هست؟ زیبا صورت بر تو داد، چه قوت بر تو داد که با این خردرکی وجودت کلان شطور در خدمت توست. تو چه رقم میبریش کرد میرود گو با این قوتش در خدمت تو است. این تیاره و موتر و دیگر دیگر است که تو خود یک بار ببین این کلش در خدمت تو است و تابع فرمان تو است. آفتاب و مهتاب بر تو است، بدان عزت است که الله جل جلاله بر تو دارد. از این خاطر در این دقیق شدن که خداوند میگه که ما بر اولاد آدم عزت داریم، این را به دست خود نباید زیر پای بکنه، به دست خود نباید زیر پایش بکنه. یوم ندعو کل اناس به امامهم روزی که بخوانیم هر فرقه را به امامهم با پیشوایان ایشان، هر فرقه را با پیشوایانش بخوانیم. فمن اوتی کتابه بیمینه پس هر که را داده شود نامه اعمال او بیمینی به دست راستش و اولای که یقرؤون کتابه هم پس آن مردم بخوانند نامه اعمال خود را ولا یظلمون فتیلا ستم کردنشان مقدار یک رشته تار خرما به مقام سر ستم نشود. و من کان فی هذه اعما و هر که باشد در این سرای دنیا اعما کور و هو فی الاخرت اعما در آخرت او نیز کور می باشد و اضل سبیلا و از راه دور افتاتر می باشد. ببینیم که یوم ندعو کل اناس به امامهم روزی که بخوانیم هر فرقه را با پیشوایش. پیشوایش چی است؟ مرادش کتاب اعمال، زیرا به طرف اعمال به حسب اعمالت تو فرا خوانده می شوی. بعض علما میگن که به امامهم با کتاب‌های تشریعیشان هر فرقه را خداوند متعال با کتاب تشریعیش قرار می‌خواند. یهود را میگه که بیارین تورات را، نصرانی ها را میگه بیارین انجیل را، با انجیل تا نیک جا بیاین. تا قبیله حضرت داود علیه السلام بیاید که زبور، با امت اسلامی میگه بیاین با قرآن، حال اعمالتان را موافق بکنین با این کتابتان، این را یک جای بکنین. امام مجاهد میفرماید که بی امامهم ای بی انبیائهم، الله جل جلاله هر فرقه را با پیامبرانشان حشر میکند. امام ابو علیه و حسن میفرماید بی اعمالهم، ار گروه را، ار فرقه را با اعمالش حشر میکند. با این اعمالش که یعنی مال ما شما هستیم، الله ما شما را حشر میکند. که یک تعداد مردم بودن که دیر روز پری روز به خاطر از اینکه چرا حکم خدا سر یک زندیق تطبیق میشود در سر سرک نبره، دیروز قوتان از روسا فروختن، حالی باز یک حزب به نام همبستگی ملی جور کرده، این کافرها چی جور کرده دیگه، او سر سرک نبره چرا حکم خدا تطبیق میشه. الله باز ما سر هم حساب میکنه که تو به خاطر دفاع از قرآن یک وقتون سر سرک بیرون بر آمد یا نه، تو میگه الله اکبر گفتی یا نگفتی، الله باز این دو پسان هم میکنه، با مراجع یک بار فرا میخونه. در رابطه به این که اولین مردم و آخرین مردم را خداوند متعال حشر میکند و ائمه ایشان را فرا میخواند، بزرگایشان را فرا میخواند، با اساس از او هر کسی که داده شد نامه اعمال از او به دست راستش، فاولای که اقرؤون کتابهم، پس آن جماعت بخوانند کتاب و نامه اعمال خود را و ستم کردنشان به اندازه تار دشته خرما. و هر که در این دنیا کور بود، امام نداشت، رهبر نداشت، از طرف دیگر به فکر خودش میرفت، در آخرت از این که در کورتر است و گمراه از راه ثواب. و این کاد لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، و هر نزدیک بودن که بفریبند تو را، باز دارم تو را ای پیغمبر، عن الذی اوحینا الیک، از آنچه که وحی فرستادیم به سوی تو، لتفتری علینا غیر، تا دروغ بربندی بر ما غیر آن را، و اذن لاتخذوک خلیلا، و البته آنگاه بگیرن تو را دوست، آنگاه تو را به حیث دوست بگیرن. مشرکین عرب راه‌های مختلف را برای اغوای مسلمین ایجاد کردند. یکی از روزها بزرگایشان آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام گفتن که امی دین تو اگر راست بوده باشه خوب بوده و حد اقل عزت ما را خود در نظرم بگیرد، ما نمیتونیم که در اینجا بلال بوده باشه، صحیب بوده باشه، فلانه بوده باشه، عبدالله ابن مسعود باشه، یا مردم های حقیق ماستن اینا بوده باشه و ما هم بیاییم، این کار نمیشود. بنان بر ما یک مجلس جدا را تعیین کن که در اوجا بشینیم، بریا با جدا جور کن. پیامبر خدا علیه السلام در دلش من حیث یک انسان شاید گذشته باشه که اگر می خبیصا مسلمان شد خوب است، برزه یک مجلس جدا جور میکنم. الله گفت که نه، این دین که آمد طبقات را مشکنانه، در اینجا طبقات طبقات نیست، در اینجا مساوات را برای انسان اعلام میکند، در اینجا شخصیت داره انسان آقایل میشه، این دین طبقه پرستی نیست. از این خاطر الله میگه که و انکار الیفتنونه، قریب بود که تو را در فتنه بیاندازد از آنچه که ما وحی برای تو کردیم تا که بسته بکنی علینا غیره، آنچه که نیست از ما. ما که انسان ها را کلش کرم نابنی آدم ولقد کرم نابنی آدم گفتیم، تعداد خیفن این کرامت را اختصاص به خود دادن و دیگرها را دلیل ساختن، آلی باز میخواه که این برنامه را پیشش بارن، نه نه ایتو نمیشود. ما که آمدیم که برنامه را تثبیت بکنیم که کل انسان ها خوب هستن و کل انسان ها عزت ما برش داریم، این کسی نباید به خاطر فقرش دلیل شود، کسی نه به خاطر قومش دلیل شود، کسی نباید به خاطر کسبش دلیل شود. و این بسیار ناروازی در اینجا با ما باید دقت بکنیم، ار کاسب الکاسب و حبیب الله، ار کسبگری که ار کسب میکند و به خاطر خدا و به خاطر منفعت مردم بکنه، دوست خدا هستن. بنان کسبها را حقیر نشمارین، کسبها را حقیر نشمارین و احترامش بکنین. به طور مثال فلفل کسبهای در افغانستان در دنیای ما شما شاید حقیر بوده باشه، موچی شاید بر ما کسبش حقیر بوده باشه، سلمان کسبش ما حقیر بوده باشه، و در عین صورت ایران فکر رو به تو به او ضرورت داری یا نداری، صد در صد برای ضرورت داری. وقتی که ضرورت داری احترامش بکن، عزت برش خواهد شد. ببینید که نمونه یک موچی را قصه براتون بکنم. یکی از دوستان ما قصه کرد، گفت پاکستان وضو میگرفت، نمی جرابم یک 5000 روپیه بود. از پیش مفتی وقتی که در خانه عمیم رفتم، گفت پیسه را دیدم که در جیبم نیست. گفتم والا پیسه مفتی دید. گفت چرت دادم که دیگه خود جای نفریق در وضو از پیش مفتی دارم. وقتی گفت که عمیم برم قایم شد که برو خود او مسجد که دور نیست، خیر است یک 50 رو بده در تاکسی و پیسه پستان بکن. خب کوچه شلاش گفت ما هم رفتم. وقتی که رفتم در نماز خفتم، در نماز شام از پیش مفتی در نماز خفتم، گفت خدا رفتم و امام مسجد گفتم که انت یک قصه است. گفت برنا گفت که صبح 8 بجه بیا. صبح 8 بجه که رفتم، گفت مولوی صاحب همون نفر را صدا کرد، در این مسجد یک ریسفی دست موچی است. بعد از او گفت برما گفت که نشانیش گفته میتونی؟ گفت ما برای گفتم که بله این نشانی پیسه ما. گفتم پاکستان زیر چی پیران از جیب داره. گفتم در جیش دست کرد این پیسه را کشید در دست ما داد. گفت ما برای گفتم که این پیسه را یک چیز خطور دیگی. گفت برما خنده کرد که اگه من میگفتم کلش را میگرفتم. ولی شما چی فکر میکنه که اونو موچی ریسفید که صد روپه در روز کار نمیکرد، شخصیت از او بلندتر است یا کسی که در پیجورو میکرده و دزدی میکنه؟ کدامش با شخصیت است؟ ولو که وزیر است، ولو که وزیر است، کدامش با شخصیت است؟ بنام کس به حقیق نگوید. شخصیت جدا گفسته. یک موچی بسیار با شخصیت نباشد نسبت به یک انسان خائن دزدی وطن فروشه. به این گفت نمیشد. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام اتو یک فکر کرد که بیا یک مجلس به این جور میکنم، یک مجلس به این جور میکنم. الله گفت نه، ولقد کردم ما بنی آدم، ما به اولاد آدم عزت دادیم. این طبقت پرستی رو او سباقی که یا جور کردن توی را باید بشکنانی. اگر چونین کاری کردی ایدن لعبق ناکه ضعف الحیات، آنگاه میشاشانم تو را ضعف الحیات دو چند عذاب دنیا را و ضعف المماتی و دو چند عذاب مرگ را. ولولا ان ثبتناک، اگر نبود که ثابت نگه می داشتیم تو را، لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، هر نزدیک بودی که میل کنی به سویشان، شیئا قلیلا اندک میل بکنی. چی گفته؟ یک تعداد دیگری که بر ما سفسطه گویان شروع میکنن، ولسف قالی اتو میکنیم، باز دیگه وقت اتو میکنیم. پیامبر خدا میگه شاید توی تو میل میکردی که فعلا تو که مسلمان میشد یک مجلس برای جور میکنم، باز به دیگر که مسلمان شد با فخ گردش میکنم. الله میگه نه، ولولا ان ثبتناک، و اگر نبود که ثابت نگه داشتیم ترا، لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، هر نزدیک بودی که میل کنی به سویشان میل اندکه، اگر اندک ترین میل بکنی اذن لعذقناک ضعف الحیات. الله اکبر. آنگاه بچشانم ترا دو چند عذاب زندگی دنیا و ضعف الممات دو چند عذاب مرگ را، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، باز نمیابی برای خود علینا بر ما نصیرا، هیچ مددگاری که عذاب از پیش دور بکنه، هیچ کس را باز پیدا نمی کنی. از این خاطر است که اصحاب پیغمبر از این آیت ها استفاده کرده بود، اندکترین میل به طرف دشمن نداشتن، اندکترین میل. و انکار لیستفیزونک من الارض، و هر نزدیک بودن که میخواستن که بلعزنن ترا من الارض از زمین، لیخرجو که منها تا بیرون کنن ترا از آنجا، و اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، و آن دادرن نکنن پس از تو الا قلیلا مگر اندکه. اگر این گفارا ایدایش بکو، تو هم میموری اینا هم میمورن، پشت تو یا نمیمونی، قصرها خالی میشود، این قصرها خالی میشود، این چوکیا فرو میریزد. بنام ارکب جواب خود را داشت، تو برنامه داری که ولقد کرمنا بنی آدم، به این برنامه داری، تو باید زمینه را مساعد بکنی که انسان ها به عزتشان برسن. سنت من قد ارسلنا قبلک، مانند روش آنانه که فرستادیم ایشان را قبلک پیش از تو، من رسولنا از پیغمبران ما، از پیغمبران ما پیش تاریخ بگی، ولا تجد لسنتنا تحویلا، و نخواهی یافت دستور ما را تبدیلی، و دستور ما تبدیلی وجود نداره. پیش از تو پیغمبران را فرستادیم، اونها کنار نیامدن، عین شکلش کنار نبیاد. اونا ائتلاف با کفر و شرک نکردن، ائتلاف نکو این موضوعات هست. خدا کنه که پیامبر هست که شهید شدن، پیامبر هست که بندی شدن، پیامبر هست که تحقیر شدن، پیامبر هست که بیرون کشیده شدن از خانه هایشان ولی عقب نرفتن. این شرط نیست که همیشه مسلمان در چوکی بوده باشد، نباشد چوکی، ولی پیام باید زنده باشد، پیام باید زنده باشد. اگر میخواین که با این پابندی احساس بکنیم، باز مطلب از نماز است. چی کار بکنیم که پابند بوده باشیم با آرمان خود؟ اقیم صلات لدلوک شمس، برپا دار نماز را، برپا دار نماز را لدلوک شمس، از وقت زوال آفتاب الی غسق اللیل، تا تاریکی شب، از زوال آفتاب از پیشین تا تاریکی شب نماز را بخوان. چهار نماز دیگه داخل شد، پیشین دیگر شام خفتم، و قرآن الفجر، و بخوان قرآن صبح را، نماز صبح داخل شد، پنج وقت نماز بخوان. بعد از اون میتونی پابند به اهدافت باشی. نماز که نخوندی لقد کت تطر کن الیهم شیئا قلیلا، بعد از خود به خود میلان به طرف کفر میکنی، به طرف ناسپاسی میکنی. از این خاطر نماز چی هست؟ وسیله ای هست که به اهداف پابند بوده باشیم. این قرآن الفجر، هر آن قرآن خواندن نماز صبح کان مشهورا، می باشد مشاهده شده، می باشد مشاهده شده از طرف ملائکه. هر صبح در نمازی که تو استاد میشی ملائکه هم بر تو استاد هستن. ملائکه صبح و شام اردویش در نماز صبح حضور دارن. از این خاطر است که در تصوف اسلامی ما یک چیز داریم به نام فرض تقدیری. بعد از نماز صبح تا به وقت طلوع آفتاب، بعد از نماز دیگر تا به نماز شام، در اینجا چیزی هست که نماز خواندن نمی شود. وقت بسیار گران قیمتی است. هر کاری که شما میکن الله پاداش فرد برای شما میده، همه قضیات ثواب. بسیار وقت جالبی است. در نماز صبح و در نماز شام ملائکه تبدیل می شود و اردو ملائکه در نماز امرای تو است. و وقتی که اردویش باشد یکیش نوشته میکنه که صحاف فلانه فرزند فلانه را در وقت تسلیم شدم که الله به نماز تو به تو استاده بود، با دیگش نه پروردگار از صحف را در وقتی برای فلانه ملائکه تسلیم کردم که این بنده تو به ما به تو به نماز استاده بود. مشهوده، ببینید گواهی میدهد، اما تو باید گواهی میگیرد. امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر فرمود فضل صلات جمع علی صلات الواحد 25 درجه و تجمع ملائکه اللیل و ملائکه النهار فی صلات الصبح. نماز جماعت یکی بر 25 نماز ثواب دارد و هر آن در نماز صبح ملائکه صبح و شام حضور به هم میرساند، زیرا این قرآن الفجر کان مشهودا. حدیث دیگری هم داریم که پیامبر علیه السلام میفرماید که نماز جماعت یک بر 27 است، به اینجا میگه یک بر 25 است. اگر مسلمان نماز جماعت را در مسجد بخواند یکی بر 25، نماز جماعت را در غیر مسجد به خانش خودش به جماعت ادا بکنه نسبت به اینکه به نماز نمی رسد یکی بر 25، و در مسجد که بخوند یکی بر 27 می رسد. هر دو در مسجد بخوانیم به جماعت یک بر 27، هر دو جماعت بخوانیم در خانه خود به نسبت مشکلاتی که در مسجد است، تر باشد، باران بوده باشد، نماز جماعت از پیش ما در مسجد تیر شده باشد، باز در خانه خود چی بخونیم؟ نماز بخونیم. اینی نماز خواندن یک بر 25. و من اللیل فتهجد به نافله لك. ایرا خوب بگذار، این برنامه به اندازه قوی است و تو باید به دقت داشته باشی که و بخوان و من اللیل فتهجد به، و با پاره از شب پس بیدار باش بیهی به میتلاوت قرآن نافلتن لک. ای شب خیزی زیاده شد مرترا، زیاده شد مرترا، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، از این خاطر چی بکن؟ و من اللیل فتهجد بیهی نافلتن لک، از این خاطر باید نفس بمیرد، چون کمک میلان کردی نماز تهجد سرت واجب شد، ایرم بخوان که خوب دقیق شود. از این خاطر یکان بار ما شما ضرورت به چی داریم؟ به تصفیه حساب خود داریم. یکان بار باید خوب فشار بدیم، خوب فشار بدیم تا که اصلاح شود. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نزدیک است که استاده کند پروردگار تو ترا مقاما محمودا، به مقام بسیار بلند که مقام شفاعت کبرا هست، مقام شفاعت کبرا که تو به کل بشریت شفاعت میکنی. حضرت آدم و ابراهیم توان از او را ندارد، عقب میروند، تو به او خداوند متعال تو را دستور میدهد. و قل بگو ربی ادخلنی مدخل صدق، بگو ای پروردگار من داخل کو مرا با داخل کردن نیک، و اخرجنی مخرج صدق و بیرون بکش مرا با خارج کردن نیک، و جعلی من لدون که سلطان نصیرا، و بده برای من از نزد خودت سلطان نصیرا قوت یاری دهنده و تو بلطف خود برم بده. مسئله نماز تهجد اول کوشش بکنیم که صفات در خود پیدا بکنیم. الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه. این نماز بسیار مهم است و یکی از نمازهای عمده است که یقینا تحویل میدهد انسان را به شخصیت های بلند، به مدارج بلند. تهجد از جهت گرفته شده معنی کوشش است. امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه سر یک بحث زیبا دارد، بعد میگه تهجد است که تو از خواب به نماز بخیزی، باز پس خواب بکنی و تلاش به نماز صبح داشته باشی. از این خاطر ارگا در اخیر شب شما به نماز میخیزین، از دو رکعت گرفته تا 12 رکعت میتون نماز بخونه، و نمازی که خلاص کردین باز دفتر جای نماز را نشینین. به خاطر تمسک به سنت یک بار در بستر خود همون تو پرتن تا که سنت عملی شود. از او بعد باید نماز صبحتان دو رکعت سنت بخوانیم، بعد از او با طرف نماز بریم. سنت صبح که خواندیم تا نماز فرض بهترین وقتش است که سما استغفار بگوین: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. و بهترینش بود سید الاستغفار که امام بخاری رحمت الله علیه او را تخریج کرده و ما یک بار قبلا گذاشتاندیم او را تلاوت بکنیم. و قل جاء الحق، و بگو آمد حق، و زهق الباطل، و نابود شد باطل. ان الباطل کان زهوقا، هر آن باطل است نابود شونده، باطل نابود شونده است. مکه مکرمه را که پیامبر خدا علیه السلام فتح کرد، بعد از قطع عصای مبارک در گردن عر بت منداخت، کشش میکرد چپش میکرد، باز میگفت که و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. این باطل همیشه محو شدنی است. یکون باره تو یک شلشلک میکنن، یک بار انسان فکر میکنه که نه والا صاحب، آسمان هم از اینا شد، زمین هم از اینا شد. خب اینا بسیار زود از بین میرود. این الباطل کان زهوقا، اتو از بین میره. 360 بود در داخل و بیرون کعبه بود، الله کلش از بین بود. ولی زحمت پیامبر اندکترین عقب نشینی هم نکرد، اندکترین عقب نشین نکرد. قبیله ثقیف آمد پیشش و گفتن که ما مسلمان میشیم، خسن نکته را بر ما یادداشت بده. گفت چی بکنم؟ گفت یکی که بتای ما را به دست ما نشکنم. پیامبر خدا گفت خوب است، ما نشکنم همش، این بت شکن ما هستیم. باز گفت که اگر ما همی بت کلان لات ما را یک سال کردش غرض نگی، یک سالی را کردش غرض نگی. پیامبر گفت نمیشود، این باید شکستانده شود. و پیامبر خدا علیه السلام او را از بین برد. بنابراین این موضوع بسیار مهم، بت باید بشکند. نه به عنوان تاریخ کارش داریم، نه به عنوان یادداشت کارش داریم، اصل مزخرفاتش را باید از بین برود. این باور ما هست و این عقیده را قرآن بر ما میدهد و ما به این عقیده باور ما. ما بت پرست نیستیم و بت هم نگاه نمی کنیم. بود من حیث یک شای مزخرف باید برداشته شد از سر زمین و این چیزی نیست که نمونه تاریخی بوده باشد. بود چی بوده باشد، تاریخ چی بوده باشد. ما مسلمان هستیم، موحد هستیم، یک تاترست هستیم. آنچه که در پهلوی خدا یک وقت عبادت شد دشمن خدا هست و دشمن خدا رو نمیخوایم بوده باشد، یک لحظهشم کارش نداریم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء. ولی قرآن میگه که باطل خواه از بین می رود، ولی می شود یکوان بار بعضی اثرات باطل باقی میماره، یگان داغایش هستن. او داغا را چطور میکنی؟ او را با قرآن جور بکن، داغا با قرآن جور بکن، بشویش دیگه. و ننزل من القرآن، و نازل کردیم از آیه های قرآن ما هو شفاء و رحمه، آنچه که آن شفا است و رحمت بخشایش است للمؤمنین، مؤمنان را. اتو آیات های نازل کردیم که شفا دهنده هستن. و لا یزید الظالمین و نمی افزاید ستمگاران الا خسارا، مگر زیان را. به این آیت دقیق شوید، بسیار نکته جالبی در اینجا وجود داره. ما از قرآن آیات های شفا را نازل کردیم که در اون رحمت است برای مؤمنان. هر دا مسلمان قرآن ایدا بکنه، شفا را در دیگه جو جستجو بکنه، در جدولا پیدایش بکنه، در غیر الله پیدایش بکنه، در اینجا نمی افزاید ستمگاران مگر در حق خود زیان را. در قرآن شفا هست. الله شاهد است که شما ای را با عقیده راستینتان برای یک مریض تلاوتش بکن بخوانش که چه دو جور نمی شود. 100% جور می شود. یزید الظالمین و نمی افزاید ستمگاران به ای که این قرآن اعلام بکنند و دیگه جا برود الا خسارا، مگر زیان را. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، و چون انعام کنیم بر انسان اعرض رو بگرداند و نعا بجانبه و شانه خالی کند. و اذا مسه الشر و کان یئوسا، و چون برسد به وی بدی کان یئوسا، باشد ناامید. هرگاه که رحمت برش میتونیم با شانه خالی میگم، مثل که از قرار پدر کلان برش مانده باشد، به فکر است. هرگاه بدی به اساس بد عقیده خودش میرسد، باید ناامید میباشد از نجات خود یا هم از معبودان باطل خود. دو حالت دارد. کان یعوسن، ناامید میشود که چرا خداوند متعال ما را ایش نکرده. یگان بار که بغیر الله باز کوشش میکنم، باز چی میکنم؟ والا سر بسیار رفتم هیچ کار نداد، سیشد نتیجه نداد. قل بگو کلون یعمل و علا شاکلته، بگو هر کس کار میکند به طریقی خود. علا شاکلتی، به طریقی خود. علا شاکلتی، به نیت خود. امام بخاری به شاکلتی رو به معنی نیت ترجمه میکنه. هر کس به قصد خود عمل میکند، هر کس به طریقی خودش عمل میکند. فربکم اعلم، پس پروردگار شما داناتر است. به من هو اهدا، با آن کسی که آن راه یا بنده تر سبیلا براه راست است. اعلمو، الله خوب داناتر است. به من هو اهدا سبیلا، با آن که آن راه یا بنده تر بود در راه. و یسالونک، می پرسن تو را عن الروح، از روح. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که کلمه توحید را به مسلمان ها گفتن، به انسان ها گفتن، یک تعداد ایمان آوردن، مشرکین تشویش کردن. بعد یک دو سه نفرشان فتکی رفت به مدینه، در اوجا به اهل کتاب گفتن، به علمایشان که همه تو یک نفر در این قوم ما پیدا شده و میگه که من پیغمبر هستم. آلی دیگه امی شما خود پیغمبر را زیاد دیدیم، امی پیغمبر را از غیر پیغمبر چی تو بشناسیم؟ بعد از او باز یهود برش گفت که شما از این سه سوال بکنه، هر دایی از این سه سوال، دو سوالش برتان تفصیلی جواب داد، یک سوالش همون تو سربسته بر جواب داد، بعد از او بفهمین که پیغمبر خدا هست. سوال اول را از اصحاب کهف بکنه، و مردمی که در غار مانده کی است، او مردم پرسان بکنین. سوال دوم از ذوالقرنین، یک پادشاهی که شرق و غرب فتح کرده بود، او کی بوده، از او پرسان بکنین. سوال سوم از روح پرسان بکنین که این روح چی است. هر گاهی دو دانش تفصیلی برات گفت و یک دانش اجمالی برات جواب داد، بفهمین که پیغمبر است. بس مشرکین آمدن، وقتی که آمدن از پیامبر خدا علیه السلام که گفتگوی گرم دیگر روان بود به مردم خود، مالی از این محمد پرسان بکنه، اگر این سه سوال ما را جواب گفت این موضوع حل می شد، اگر نگفت پس می فهم که محمد پیغمبر خدا نیست. آمدن به پیغمبر خدا علیه السلام پرسان کردن که بگو امی روح چی است، اصحاب کف کی هستن، وزل قرنن چطور یک پاشا بود. پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که مسعود ای جواب برتان میگم، انشاءالله اش نگفت الله جلو 15 روزی در آن سلو به تأخیر برش انداخت. 15 روز بعد که جبرئیل امین آمد که برشه چرا خانه وقت آمدی؟ گفت تو چرا دقیق نشدی به سخنت؟ چرا دقیق نشدی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. امین که نگفتی به نقه گفت اینه قوقت و عقب اینه قوقت و عقب. بعد از او بازی آیت ها برش داده شد و یسالونک عن الروح، می پرسند تو را اهل مکه مشرکین عن الروح، از روح، از روح پرسانت میکنه که چی است. قل بگو، قل روح من امر ربی، بگو روح از حکم پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، داده نشده اید از علم الا قلیلا، مگر اندکی، مگر اندکی. ببینید که روح به معنای روان، روح به معنای جبرئیل، روح به معنای قرآن، روح به معنای حضرت عیسی در معنی در قرآن کریم استعمال شده. روح در اینجا معنای روان ما میگیم که با واسطه چیزی است که از تو پرسانه که روح چی است. بگو که روح از عالم امر است. قل روح من امر ربی، زیرا اون روز گذاشتم من معرف کردم که ما دو عالم داریم، یکی عالم مثال است که عالم امر است. عالم مثال عالمی است که ما با ابزار شناخت خود را تحلیل کرده میتونیم. عالم امر چیزی است که از صلاحیت علمی و قدرت تحلیلی ما بلندتر است. از جمله اونو عالم امر که یگان بر عالم مثال ما را تنظیم میکند، از جمله شیچی است، یکی هم روح است. این مسئله روح که حیات نامیده میشد یکی از مسائل بغرنج علمی است که تا هنوز بشریت او را درک نکرده. آنچه که ما میبینیم حیات اصلی را گم میکنیم. چرا یک نفر کوشک از کلان شده میره؟ چرا؟ تا هنوز معلوم نیست. چرا ریش سفید میشه؟ تا هنوز ما درک نکردیم. چرا میمره؟ معلوم نیست. این آنچه که ما میبینیم ظواهر روح است. خود روح کسی درک نمیکنه، خود حیات کسی درک نکرده. ارگاه حیات برود، روح برود، بعد مرگ آمد ما میفهمیم که اینه شور نمیخورد، از این خاطر حکم میکنه که مرده است. گفت نمیزنه، از این خاطر میگه که مرده است. و از خود زندگی را ما نمیتونیم درک بکنیم. آنچه که است ظواهرش است، مظاهر روح است که ما شما فعلا مشاهده میکنیم. بگو که این از امر پروردگار من است و داده نشده از علم مگر بسیار اندکه. چاره نداره که در کلش تحلیل بکنیم. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، و اگر خواهیم ببریم آن چرا که وحی فرستادیم بسوی تو ببریم. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، باز نیابی برای خود به نسبت آن وکیلا کدام کار سازی را. ارگاه ما بگیریم وحی را گرفته میتونیم. بنان در حرکت خود دقیق باش ای محمد، در سخنت دقیق باش ای محمد. از این خاطر تقوا که در قرآن کریم یگان برمه منعانی متعدد میدهد، خب به اهل دین، کسایی که دوستای خداست، تقوایی است که از پایین افتادن میترسد. در یک جای بلند قرار دارن میترسدی که نشوا که ایتو یک کار بکنه که پایین برو. از ما که است ایتو نشوا که به اصلاح ضربه نخورم. از ما خیلی خود درجه پایین هستن، میترسیم که خدا ما را عذاب نکنه. اونا از این میترده که نشو از قرب خدا پایین بفتن، از قرب خدا پایین بفتن. و این ولایت و این دوستی و پیغمبری و نبوت قرب خدا هست. بنان در سخن، در رفتار دقت بکار دارد. الا رحمتم می ربه، لیکن باقی گذاشتیم این نبوت را برای تو، باقی گذاشتیم این جواب سوالی که مشرکین از تو خواستن. الا رحمتم من ربك، مگر به سبب رحم از جانب پروردگارتون. ان فضله كان عليك كبيرا، هرنا فضل اوس بر تو بسیار بزرگ، فضل الله بر بالای تو بسیار بزرگ است. از این خاطر پیام بسیار مهم است. یک بار توجه میکنه انسان را به طرف چه عظمت قرآن. قل ان اجتمعت الانس والجن، بگو اگر جمع شود انس و جن، علا ان یأتو بمثل هذا القرآن، بران که بیارد مانند این قرآن را، لا یأتون بمثله، هرگز نیارند بمانند آن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضشان برای بعض دیگرشان مددگار هم بوده باشند، کمکشان هم بکنه، باز هم مانند قرآن را آورده نمیتوند. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن و هر آن گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن من کل مثل از هر حال از هر مثال برش داریم مثال در باب توحید برش داریم مثال رو در باب اخلاق برش داریم مثال در باب اجتماع برش داریم در سیاست برش داریم در تقرب به سوی خدا برش داریم هر چی که تو بخوای در اینجا مثالهایش وجود دارد فأبى أكثر الناس إلا كفورا پس قبول نکنه بسیاری از مردم مگر ناسپاسی را فقط ناسپاسی را خوب قبول کردن از اینکه دیگه ناسپاسی کلام است قرآن کریم سر مرده پرتو این ناسپاسی مرده کن روز نماز نمیخوان و او انسان فاسق قرآن کریم پرتو سر پایش دیگه است و از برای خدا یه قرآن که کوچک نیست یه قرآن که خرد نیست از برای خدا قرآن کریم را عزت بتین به نام تبرکید میارن دیگه سر مرده ها میفرده استغفر الله العلی العظیم بسیار ناسپاس هستیم به قرآن این قرآن هست ای که این چاپیر کردن ما سر چی پرده سر مرده ها پرده قرآن کریم هست ای که با دیگه چی از فاتح خانیست که گوشین دیگه برس خانه براز فان الله رایت و نبر با هر کس میخواهد این عزت است که ما به قرآن کریم میدیم این دیگه عکس العمل ماست وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا جواب چی است و گفتن هرگز باور نداریم تو را ای محمد حتى تفجر لنا من الارض حتى تفجر لنا تا یکی جاری کنی حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تا جاری کنی برای ما از زمین ينبوعا چشمه روان را او تکون لک جنتون یا باشد تو را یک باغی من نخیل از خرما و عنب انگور فتفجر الانهار خلالها تفجیرا پس روان کنی در میان آن جویها آب روان را در جویهای در میان آن روان کردنی تفجیرا روان کردنی این دیگه چیزی بود که مشرکین خواستن ما با تو ایمان نمیاریم تا که جاری کنی برای ما در زمین چشمه را در اون مکه که او نیست او جا بر ما او بتیم یا بر یک باغ بسیار خوبی بوده باشد از درخت و خرما و انگور به شکل که فتفجر الانهار خلالها پس روان کنی جویها را در میان آن تفجیرن روان کردنی او تسقط السماء کما زعمت اگر این کار کرده نمیتونی خوب کار خزدست نمیاد بنان خیلی کار دیگر خوب بکن یا بی اندازی آسمان را کما زهمت علینا طوری که گمان میکنی بر ما که صفن پاره پاره او تأتی بالله یا بیاری الله را و الملائکت ملائکه را قبیلا رو بروی ما سی چیز میگم یا باغ بر ما جور کن دنیای ما را یا بر دوم کار بکن که آسمان سر ما پایین کن یا برم خدا و ملائکت صدا که ما خواهی یک بارو را ببینیم سه کار را باید بکنی او یکون لکه بیتون یا حد اقل برای خود خواهد زندگی خوب جور بکن او یکون لکه بیتون یا باشد تو را خانه من زخرفین از زر او ترقا فی السما یا بالا روی در آسمان ولن نؤمن لرقیه کرد و باور نداریم و بالا رفتن تو را حتی تنزل علینا کتابن تا آن که نازل کنی بر ما کتاباً کتابی نقرأه کتاب بخوانیم آن را ایتو از بالا تو بیایی ما ببینیم که در دست توی یک کتاب از بازور ما بخوانیم قل بگه ای پیغمبر سبحان ربی پاک از پروردگار من هل کنت الا بشرم رسولا نیست من مگر یک بشر رسولا فرستاده خدا من مانند شما یک بشر هستم در دست تو همی کار است نی خود دست من نیست ما خود نگفتیم که من خدا هستم در دست من هم این نیست ولی یک چیزی که ما دیگه دارم که خدا به ما امر فرستاده الله به ما وحی کرده و ما منع الناس و باز نداشت مردمان را ای یؤمن و از آن که ایمان آورن از جاءهم الهدى از آن وقتی که آمد به ایشان هدایت الا ان قالوا مگر آن که گفتن ابعث الله بشرا رسولا آیا مبعوث کرد الله بشرا انسان را رسولا به حیث فرستاده ببینید که یکی از بدبختی های بشر امیست که به پیام فکر نمی کند به او کسی که برات عرضه می کند شعر به او فکر می کند انسان اینی وقت بدبختیش است اینا رفتن میگفت که تو پیغمبر خدا هستی، خود تو باید دیگر رقم میبودی، تو باید بر ما زندگی خوبی داشتی، ای را چی میکنی؟ پیام خدا را یک بار فکر بکن. از این خاطر هر کس که با شما گفت زد، شما پیام را در نظر بگیرید. و کسی که با شما گفت، او را در نظر نگی، نگو که طفل است، گپ طفلم بشنو. نگو که غریب است، گپ غریبم بشنو. نگو که چوپان است، گپ چوپانم بشنو. پیام یک بار تحلیل کو که چی برات میگوید. بدبختی این است که انسان پیام ویلا بکنه در ظواهر بشرخد، در ظواهر بشرخد. قل بگو لو کان فی الارض ملائکتون، اگر می بودن در زمین ملائکه یمشون می رفتن مطمئنین آرامیده، لنزلن علیهم، البته می فرستادیم بریشان من السماء، از آسمان، ملکن رسولن، فرشته از آسمان، فرشته برش می فرستادیم رسولن به حیث پیامبر. اگر به شما عوض شما انسان ها در توی زمین ملائکه ایجا توظیف می بودن، ملائکه خلافت می کردن، ما برای ملائکه را پیامبر میکردیم. حالی که شما انسان ها در اینجا خلیفه هستین، جان نشین هستین، بینان شما را هم انسان خلیفه و پیامبر خدا بر شما میشود، رسولتان هم انسان باید باشد. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، بینان مجادله نکای پیامبر، بگو که کافی است الله شهیدن گواه بین در میان من و بینکم، میان شما. انه کان بعباده خبیرم بصیرم، هر آن او به بندگانش خبیرم داناست، بصیرم بینا هست. و من یهدی الله فهو المهتدی، و هر که را هدایت کرد الله، پس اوست راهیاب. و من یضلل، و هر که گمراه سازد، فلن تجد لهم اولیاء، پس نیابی برایشان دوستان من دونه بجز الله. و نحشرهم یوم القیامه، و برانگیزیم ایشان را در روز قیامت، علی وجوههم، بر روحایشان، عمیا نابینا و بکما گم و صما کر، مأواهم جهنم، و جای ایشان دوزخ است. کلما خبت زدناهم سعیرا، هرگاه فرو بنشیند زبانه آتش، زدناهم سعیرا، زیاد کنیم بر ایشان آتش را، هرگاه آتش کم شد ما برشان زیادش میکنیم. ذالک جزاؤهم، این از جزای ایشان، بی انهم کفروا، به سبب آنکه کافر شدن، بی آیاتنا، به نشانه های ما، و قال، گفتم، ایضا کننا عظاما، چون شویم استغانها و رفاتا و اعضای از هم پاشیده، اینا لمبعثون خلقا جدیدا، آیا برانگیخته میشویم به خلقت نو، پس اثر زنده میشویم؟ الله میگه اولم یرو، آیا ندیده ان الله الذی خلق السماوات، که آن اللهی که آفرید آسمان ها را و الارض زمین را، قادرون، تواناست، علا ان یخلق مثلهم، که بیافرینن مانند ایشان را، و جعل لهم اجلا لا ریب فی، و مقرر کردست برای ایشان میعادی که هیچ شک و شبهی در آن نیست. فابا الظالمون، پس قبول نکنن ظالمان، الا کفورن، مگر ناسپاسی و ناشکری آشکار را، الا کفورن، مگر ناشکری را. فابا الظالمون الا کفورن، پس قبول نکردن ظالمان مگر ناشکری را. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، بگو اگر بودید شما مالک خزانه ها، ای پروردگارم مالک خزانه ها و بخشش ها ربی از پروردگار من، اذن لامسکتم، آنگاه خامه ها بخیلی می کردید، خشیت الانفاق، از ترس آن که همه را خرج بکنید، و کان الانسان قطورا، و هست انسان تنگ دل و بسیار بخیل. ببین که این رحمت پروردگار در مقابل عکس العمل ما تو تفاوت میکنه با انسان ها. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، اگر می بودید شما مالک خزانه های بخشش پروردگار من، در این صورت معیار شما چی بود؟ اما قومیت و نژاد و سمت و قواره و اینی چیزا نمیسی بتان میشد. و حالی که رحمت پروردگار به اساس کرامت عام انسانی است، اذن لامسکتم، آنگاه خامخا بخیلی میکردید، خشیت الانفاق، از ترس آن که همه را خرج کنید، و کان الانسان و قطورا، و هست انسان تنگ دل و بسیار بخیل. ولقد آتینا موسی 9 آیات، و هر آن دادیم حضرت موسی علیه السلام را 9 نشانه بینات روشن، فاسأل بنی اسرائیل، پس بپرس از بنی اسرائیل، اذ جاءهم، چون آمد به ایشان، فقال له فرعون، پس گفت او را فرعون، اینی لأظنک یا موسی مسحورا، هر آن من میپندارم تو را ای موسی مسحورا، جاده کردو شده، جادو کرده شده تو را میبینم، بناهن مغلوب هم میشوی، بناهن مغلوب هم میشوی. نو چیز را که ما دادیم حضرت موسی علیه السلام را 9 آیات، 9 آیات. این 9 آیت را از پیغمبر خدا علیه السلام هم یهود پرسان کردن که 9 آیت چی بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برش فرمود که 9 آیه به معنای 9 حکم است. اولش لا تشرکو بالله شیئا، یک حکم. دومش ولا تزنو. سومش ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. چهارمش ولا تسرقوا. پنجمش ولا تسحروا. ششمش ولا تمشوا ببريء الى سلطان فيقتله. یک بیچاره بیگناه را به جرم ناحق شما به جای نسپارین که او کشته شود. ولا تاكلوا الربا، و شما سود نخورین. ولا تقذفوا المحسن، و زن عفیف و پاکدامن را به اعمال قبیح و فاحش نسبت ندهید. ولا تفروا من الزحف، از جبهه فرار نکنید. و علیکم یا معشر یهود، و بر شماست ای معشر یهود که لا تعدوا فی السبت، در شب شنبه هم، در روز شنبه هم تجاوز نکنید و این روز را به عبادت تخصیص بدین. وقتی که این را گفتن، یهودی که در اون مجلس آمد و کلش آمد دوستای پیغمبر خدا و پاهای پیغمبر خدا را بوسیدن و آن چی که دو گفتی میگه امی حق است، ما اینی کار را نمیکنیم از خاطر بدبار شدیم. بنان ولقد آتینا موسی 9 آیات، به من 9 احکام است. بعض علما میگن که نه، مرادش 9 آیات اما 9 معجزه است که عبارت از عصای حضرت موسی علیه السلام بود، دست حضرت موسی علیه السلام بود، زبان حضرت موسی علیه السلام بود، شق بحر بود، طوفان بود، جراد بود، قمل بود، ضفادع و خون. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. هر آن تو میدانی که نفرستاد این نشانی ها را الا رب السماوات، این 9 نشانی 9 حکم را جز پروردگار آسمان ها و زمین کس دیگر نفرستاد. بصائر، در حالی که دلائل روشنی است. بصائرون، این 9 آیت دلائل روشن است برای زندگی کردن تان. و اینی لأظنک یا فرعون مثبورا، و گفت حضرت موسی هر آن میپندارم تو را ای فرعون مثبورا، حلاق شده. ما بر تو 9 آیت دادیم که زندگی باید سرش کرده شد، تو نکردی بنام، وقتی که قبول نمی کنی حلاق کرده می شوی. فاراد ان یستفزهم، پس خواست که حرکت دهد بنی اسرائیل را من الارض، از آن زمین. فاغرقنا، پس غرق ساختیم فرعون را و من معه جمیعا، و آنانی که همراه او بودن جمیعا همشان یک جا. و قلنا من بعده، باز گفتیم بعد از آن لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل، اسکن الارض، ساکن شوید در زمین. فاذا جاء وعد الاخره، پس چون بیاید وعده آخرت، جئنا بكم لفیفا، بیاریم شما را در هم آمیخته. این مطالب بود که داستان حضرت موسی را مختصر اما ذکر کرد. دلائل موجه صحت بود ولی بنی اسرائیل نپذیرفتن. که نپذیرفتن بالاخره چی شد؟ دشمنش از بین رفت. عین شکلش قریش هم هستن، عین شکل آنانی که پیام تو به او روبرو می شد. دلائل روشن زیست با خدا و با خود و با مردم در این آیت ها است که در سوره مبارکه اسراء ما شما خواندیم. عبادت با خدا، احترام به والدین، احترام به اقارب، احترام به بینوایان، احترام به مسافران، احترام برای یتیما، نگفتن دروغ و چی و چی که کلش گفته شد. بینن کل زندگی خود در امیج از خشم ها چی میخواین؟ اربا بهترین زندگی بوده باشه خواهی می زندگی است. و بالحق انزلناه، و براستی نازل کردیم قرآن را، و بالحق نزل، و براستی فرود آمده است. قرآن را براستی نازل کردیم و براستی فرود آمده است. و ما ارسلناک الا بشیر مبشرا و نذیرا، و نفرستادیم تو را مگر مژده دهنده و نذیرا ترساننده. و قرآنا فرقناه، و قرآن را به تفریق فرستادیم. فرقناه، قرآن را کم کم چی کردیم؟ فرستادیم. لتقرأه علی الناس، تا بخوانی آن را بر مردمان. علی مکث بدرنگ، با واقعات مختلف و نزلناه تنزیلا و نازل کردیم آن را به نازل کردن. پیام است که قرآن می دهد این جامعه که چیز هم نداره، ما این وقت یک کلام عظیم نازل کردیم، بنان کم کم برش دادن می شود، کم کم سرش تکرارش بکن. قل آمنو بهی، بگو ایمان آرید به آن، اولا تؤمنو و ایمان نیارید. ان الذین اوتوا العلم، هر آن آنانی که داده شده ایشان را علم، من قبل پیش از وی، اذا یتلا علیهم، چون خوانده می شود بر ایشان، یخرون للاذقان، می افتند بر زنخهای خود، بر روحهای خود سجدن سجده کنان، و یقولون و می گوین سبحان ربنا، پاکیس پروردگار ما را، این کان وعد ربنا لمفعولا، هر این است وعده پروردگار ما لمفعولا کرده شده، وعده پروردگار ما کرده شده است. و یخیبون للاذقان، و می افتن بر زنقها و بر روی خود یبکون گریا کنان، و یزیدهم خشوعا، و می افزد ایشان را فروتنی. همیشه آنانی که علم برش داده شده به این قرآن چون سرشان خوانده می شد به سجده برشان مفته و با صراحت می که سبحان ربنا، پاک از پروردگار ما، چه یک نظام زیبا را به ما نازل کرده. هر آن وعده پروردگار ما راست است که اگر تطبیق شود عزت در دنیا کمایی میکنیم، و اگر اختلاف بکنیم بدبختی را در آخرت بر خود میگیریم، در دنیا بر خود میگیریم. و یخرون للاذقان، میافتند بر زنخها و بر روحهای خود یبکون گریه کنان، و یزیدهم خشوعا، میافزاید قرآن و تلاوت قرآن خشوعا فروتری آنها را. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، بگو بخواند خدا را، بخواند الله را، او ادعوا الرحمن یا بخواند ذات رحمان را. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، ایما ار یکی از الله و از رحمان تدعو که میخواند اش، فله الاسماء الحسنى، پس او را اسم نام های نیک. مشرکین گفتند که عجیب است، محمد میگه که ما یک خدا را پرستش میریم، باز چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکن به نام خدایی که ام رحیم و رحیم است و رحمان است. بنابراین از این معلومه که ثانویت خود امیر هم میگوید. الله جواب برش میگه که قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، چی الله را بخوانید و چی ذات رحمان را بخوانید. ایما هر یکی از ایما هر یکی از الله و رحمان تدعو نیک است که بخوانید او را، فله الاسماء الحسنى، پس او را از نام های نیک برش است. تو خود تنها رحمان هم میگی، بلکه 99 نام دیگه هم دارد، بلکه 250 نام هست در حدیث ما میتونیم تثبیتش بکنیم. و چه نام های خدا که به شما نیست. از خاطر پیامبر خدا علیه السلام در دعای شیر هم میگفت که اللهم اینی اعوذ بک، پروردگار ما پناه میگیرم به تو، پناه میگیرم به او اسمای حسنایت که تو نام نهادی بر خودت، یا او را نگاه کردی پیش خودت و به کسی دیگری از مخلوقت غیر از انسانها تعلیمش دادی، و او نام هایی که به هیچ کس تعلیمش ندادی پیش خودت است، و او نام ها را یاد میکنه پروردگار، او نام ها را وسیله قرار میدهم. ولا تجهر بصلاتک، و با آواز بلند مخوان نماز را، ولا تخافت بها، و پس هم مخوان آن را، بیخی پوشیده هم مخوان، و ابتغی بین ذلک سبیلا، و اختیار کن میان آن دو راهی را، میان آن افراد و تفرید نکن. ببینیم که مشرکین هرگاه که دعای پیامبر خدا علیه السلام و رحمان و رحیم را خواندن، این رقم گفته ها را شد سر زدن. یا ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه وقتی که نماز میخوان، بعد از او باز قرآن کریم را که یکی از روزها خوان، در این روزها طبیبی که به جهر میخوان، هم مشرکین اذیتشان میرسانید، و اگر کاملا آهسته میخوان کس تعلیم گرفته نمیتونست. الله جل جلوی آیت را نازل میگن که ولا تجهر بصلاتک، با آواز بلند نماز را نخوان، ولا تخافت بها، و پس هم آن را مخوان، خاموشانه ای را نخوان که در دل خود بخوانی او را، وابتغ بین ذلك سبیلا، اختیار کن میان آن سبیلا راهی را، یعنی وسط. روی از این اساس ارگو که ما نماز میخوانیم در نمازهای جهری خود جهری میخوانیم، ما میتونیم که در نمازهای خفتن و شام خود و صبح خود اگر تناگذارم بوده باشیم کمه که بلند بخوانیم، این نیک است. و در نماز پیشین که ما تا یک جایی که میبینیم از این ائمه ما اتو خفیه میخوانن که خودش هم نمیفهمه که ما چی میخوانم، این خلاف سنت است. باید به شکل خوانده شد که خوب بفهمی که ما چی میگم، زبان تو باید شور بخورد، آواز تو باید تخفیف شود، بدن ای که زبان هیچ شور نمیخورد در دل خوانده میره، این قرائت نیست، بدن این نماز صحیح نیست. و باید به شکل بخوانم که حتی کسایی که پیامبر خدا علیه السلام نزدیک بودن میفهمیدن در صفحه اول که پیامبر خدا چی میخواند، به این شکل خفیه که ما میخوانیم این شکلش هم دیگه الله قبول بکنه دیگه. خفیه کاش که بوده باشه، بیخی یکی داد شور نمیم، مخب نه ریش شور میخورد نه دن شور میخورد، اما تو ساکت ماندن دیگه، به این حالت سکوتش خونیست. مستقیم.com تقدیم میکند. و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا، و قل الحمد، چون سوره خلاص میشود، و قل الحمد لله، بگو همه ستایش های نیک الله راست، آن خدایی که الذی لم یتخذ ولدا، که هیچ نگرفته از فرزند را، هیچ نگرفته از فرزند را، ولم یکن له شریک فی الملک، و نیز او را هیچ شریک در سلطنت و بادشاهی، ولم یکن له ولی، و نیز او را مددگار من الظل در وقت ذلت و خاری، و کبره تکبیرا، و تعظیم کن آن را به تعظیم کردن. ببینید که در وقت او خدایی که او را فرزند نیست، شریک نیست، و در وقت عاجزی هم کسی نمیتونه به غیر خدا التجا بکنه، در وقت هم به الله التجا بکنه، و کبره تکبیرا، و بسیار عظمت و تعظیم و بلندی او را یاد بکنه. الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله. أما بعد، سوره مبارکه کهف از جمله سوره های مکی است. در ترتیب نزولی 49 سوره است و در ترتیب مصحف 18 سوره است. بعد از سوره مبارکه الغاشیه شرف نزول یافته، دارای 110 آیت 12 رکوع می باشد. سوره با عظمت است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به فضیلت از سوره می فرماید که من قرأها اعطا نورا بین السماء والارض و وقع بها فتنة القبر. هر کسی که سوره مبارکه کهف را تلاوت بکند در حقیقت نوری خداوند متعال نصیبش میکند در بین آسمان و زمین، و با واسطه برکت تلاوت از این الله جل جلاله ای را از عذاب قبر و فتنه قبر نجات میدهد. ابن اسحاق از ابی ثراء روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الا ادلکم علی سورة شیعتها 70,000 ملک، آیا شما را دلالت نکنم به سوره با عظمتی که مشایعت کرده این سوره را 70,000 ملک، 70,000 ملائکه. ملأ عظمها ما بین السماء والأرض، که عظمت ازی آسمان ها و زمین را پر کرده. لتالیها مثل ذلك، برای تلاوت کننده از او هم مانند امی آسمان ها و زمین نور و ثوابی است. قالوا گفتن بلا یا رسول الله، بلی نشان بده و تعلیم ما بده کدام سوره ای است که چنین با برکت است. قال گفت پیامبر خدا سوره اصحاب الکهف، من قرأها یوم الجمعه غفر له الجمعه الاخره و زیاده ثلاثه ایام. هر کسی که سوره تلاوت میکند خداوند متعال گناه یک جمعه را، یک هفته را و 3 روز بیشتر را برای از می بخشد. و اعطا نورن یبلغ السماء و وقع فتنة الدجال، و همچنان خداوند متعال نوری را برش می دهد که نور درخشندگیش با آسمان ها بلند خواهد شد و از فتنه مسیح دجال هم در امن خواهد بود. همچنان امام مسلم در صحیح خود از حضرت ابو درداء رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده، من حفظ 10 آیات من اول سوره الکهف اسمه من عصمت من الدجال. هر کسی که 10 سوره ابتدایی از سوره مبارکه کهف را حفظ، 10 آیه از اول سوره کهف را حفظ بکند، خداوند متعال ای را از فتنه مسیح دجال امن می دهد. روی هر موضوع اگر سوره را خلاصه بکنیم و تبیست که اهدافش تعیین است که توحید خداوند متعال، اثبات رسالت پیامبر خدا علیه السلام و صداقت قرآن در مطالب است. نقطه اول، سوره مبارکه بسی داستان و قصه های روائه قرآن کریم که امان قصه اصحاب کهف، قصه موسی امرای حضرت خضر و قصه ذوالقرنین است، طوری بحث میکند که یقینا مطالب بسیار بزرگی را از این به دست آورده میتانیم. طوری که قرار داده است سوره مبارکه این 3 قصه را جهت به دست آوردن هدف اساسی که عبارت از توحید خداوند متعال است. همان طور فرد را در 3 مثال واقعی از جهت بیان حق، به ای که حق به اساس مرتبه تثبیت می شود نه به اساس کثرت مال و سلطان، همچنان مسئله یا به مسئله عقیده ترتیب می دهد دم مسئله کثرت مال و زندگی. روی اساس فخر ماده ذلت نیست و پول هم وسیله یقینی کامیابی و عزت، بلکه آنچه که سبب عزت یک انسان می شود عقیده درست است، باور درست است. همچنان سوره مبارکه حیات دنیا و زوال آن را ایره هم بررسی میکند که چگونه یک انسانی که متکبر است و بدبختانه زندگی میکنه آخر مجالش چی میشود، و آنانی که الله را به عبادت قبول کرده و از تکبر دست برداشته نتیجه از او چی میشود. به هر صورت در سوره مبارکه اسراء روشن شد که شرک از جمله اسباب عمده کیفر الهی است، و تفصیل مورد نقد در سوره مبارکه کهف به اشکال مختلف این موضوع را بررسی میکنه که مورد بحث است و مورد نقد است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. همه ستایش های نیک الله راست، آن ذات عظیمی که انزل على عبده، که نازل کرد بر بنده خود الکتاب، کتاب را، ولم یجعل له عوجا، و پیدا نکرد در آن هیچ کجی را. همه ستایش ها الله راست. امام اخفش و کسایی میگوید که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب قیما ولم یجعل له عوجا. همه ستایشا آن ذات عظیمی راست که نازل کرد کتاب را قیما در حال که پابرجاست، لیندر بأسا شدیدا تا بترساند از عقوبت سخت، ولم یجعل له عوجا و پیدا نکرد در آن هیچ کجی را. پس همه ستایش ها الله راست، آن ذات عظیمی که نازل کرد علی عبده بر بنده خود الکتاب کتاب را، ولم یجعل له عوجا و پیدا نکرد در آن هیچ کجی را، ولکن جعله قیما، ولی الله گردانید این کتاب را قیما استوار پابرجا، لیندر بأسا شدیدا تا بترساند از عقوبت سخت، ملدنه از نزد او، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، و تا مژده دهد مسلمانان را که یعملون الصالحات میکنند کارهای شایسته را مطابق به طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ان لهم اجرا حسنا، و این که ایشان را است مزد نیکو. قرآن کتاب است که گردانید الله جل جلاله این کتاب را قیما استوار، اتو استواری که به اساس ارزش هایی که ارائه می کند می ترساند انسان های منحرف را از عقوبت سخت، و مژده می دهد آنانی که به این کتاب عمل کردند با پاداش بسیار نیک. اتو پاداشی که ماکثین فیه ابدا، باشندگان در آن به طور همیش. اتو پاداش یک روزه نیست، بلکه به اساس اعمالی که یک انسان میکند در رواندی از این کتاب میباشد در نعمتهای خداوند متعال برای همیش. این قرآن یک طرف پیام استوار داد برای آنانی که منحرف هستند به عذاب سخت، پیام استوار داد و مژده استوار داد به آنانی که عمل به این کتاب کردند، و پاداش بسیار نیکو که همیشه در او پاداش نیکو می باشند. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و تا بترساند، ستایش خدای راست که نازل کرد بر بنده خود کتابی که در او هیچ نوع کجی نیست و پابرجا است، به خاطر از اینکه بترسان آنان را که گفتند اتخذ الله ولدا، گرفته از خداوند متعال فرزند را. این کتاب به خاطر امی آمد که شرک را تمام سطوحش از بین ببرد. چرا مردم چنین کار را میکنند که به الله متعال نسبت فرزند را میکند؟ ما لهم به من علم، نیست ایشان را به آن هیچ دانش، ولا لآبائهم، نه پدران آنها، برای اونها هیچ دانشی نیست در رابطه به این اصل که الله جل جلاله قادر مطلق، مرید به اراده خود و خالق مطلق است و عالم است، و ضرورت به این ندارد از بس قدرت سلطه‌ای که دارد که از کس دیگر استمداد بگیرد و یا به کس دیگر دل ببندد. بنان ما لهم به من علم، نیست ایشان را علم به ذات پروردگار خدا، ولا لآبائهم، نه پدران آنها. کبرت کلمتن، عجب بزرگ است سخنی که تخرج من افواهیم، بیرون می آید از زبانهایشان. کبرت کلمتن، چقدر بزرگ است سخنی که از زبانهایشان بیرون می شود. او زبان چیست که اتخذ الله ولدن، الله فرزند را گرفته؟ بسیار سخن بزرگی است. این یقولون الا کذبا، نمیگن مگر دروغ را، نمیگن مگر دروغ را. اونا سخن میگن ولی سخنشان کاملا دروغ است، افترای بیش نیست. فلعلک باخ و نفسک علا آثارهم، پس مگر تو کننده نفس باخان نفسک، فلعلک باخ و نفسک، پس مگر تو کشنده نفس خود را، علی آثارهم، برقه ایشان، این لم یؤمنو، اگر ایمان نیارن، به هذا الحدیث، به این سخن، اسفن، از جهت اندوه. تا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم مژده داد هم انذار داد. بنان یک تعداد به خاطر انذار باید مسلمان می شدن، یک تعداد به خاطر مژده باید مسلمان می شدن. با وصف از او هم انسان ها در مقابل از یه عقیده پاک استادگی می کنن. چرا استادگی می کنن؟ پیغمبر جگرخون می شد، به اندازه جگرخون می شد که الله جل جلاله برش می که فلعلک باخعون نفسک، مگر تو کشنده نفس خود را. علا آثار برپایشان این لم یؤمنو، اگر ایمان نیارن به هذا الحدیث اسفن، به این سخن از جهت اندوه. انا جعلنا ما علی الارض، هر انا ما ساختیم هر چیزی که بر زمینت زینتن لها، آرائش برای آن، آرائش برای آن، لنبلوهم، تا امتحان کنیم ایشان را، ایهم، کدام کس احسن و عملا، کدام کس از ایشان احسن و عملا، نیکوتر از در عمل. ای را بگذار، تو نمیتونی بزرگ کسی را مسلمان بکنی، تو نمیتونی که بزرگ کسی را به طرف ایمان بکشانی، بلکه ما برای امین زمین اینا جعلنا، ما هر انا ساختیم، ما علی الارض، هر چیزی که بر روی زمین است، زینتن لها، آرایش آن، کلی دنیا که هست زخارفی هست که آرایش است، بخاطر چی؟ لنبلوهم، تا امتحان کنیم ایشان را، ایهم، کدام کس از ایشان احسن و عملا، نیکوتر است از حیث عمل به انتخاب خودش. و انا لجاعلون، و هر انا ما گرداننده‌ایم، ما علیه، آن چیزی که بر روی آن است، آن چیزی که بر آن است، سعیدا جرزا، میدان هموارو که بیگیا. این دنیا را که میبینین، این بلدنگا را که میبینین، این قصرها را که میبینین، این جنگ هایی که به خاطر یک بل زمین سر یک دیگری میکنن، کلش الله چی میگه؟ و انا لجاعلون، و هر انا ما گردانده ایم، ما علیها، آن چیزی را که بر آن است، سعیدن جرزن، میدان هموار و صاف میگردانمش، و این روز خامخا آمدنی است.